الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نزانغو إسلام tunaendelea na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwa ni katika wenye kuendelea kufanya ibada mbalimbali katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Na tunaomba Allah atakabali ibada zetu tunazoendelea kuzifanya ndani ya mwezi huu. Mara ya mwanzo tulizungumzia kuhusu haki ya mke na mume. Kisha wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu haki za wazazi. Na leo inshallah tumekusudia kuzungumzia kuhusu haki za watoto. Na asli ya mada yetu hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Hakika Allah amempa kila mwenye haki haki yake. Kwa kuna haki ya Muislamu juu ya Muislamu wenzake, kuna haki ya Allah juu ya mja wake, kuna haki ya mja juu ya Allah Mola wake, kuna haki ya jirani, kuna haki ya mgeni, kuna haki kama tulivyosema hapa ya mke na haki ya mme, haki ya mzazi, haki ya mtoto pia ipo. Sasa kwa hakika ni vizuri Waislamu kujua haki hizi ili waweze kuwatimizia wenye haki haki zao. Asili ya kuzungumzia haki hizi za watoto ni kwa sababu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezizungumzia kwenye Qur'an. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi mbalimbali amezizungumzia. Na tutaanza mada yetu na athar ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kuna mwanachuoni anaitwa Abu Laythi As-Samarqandi kwenye kitabu chake cha Tanbihul Ghafilin ametaja kisa ambacho kilitokea kwenye ukhalifa wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Anasema ya kuwa jaa rajulun, alikuja mwanamume mmoja ila amiri almu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, akaja kwa kiongozi wa Islamu ambaye alikuwa ni Umar ibn Khattab radhi za Allah zaji yake, yashku ilayhi uquqa ibnihi, na akawa amekuja kumshtakia Umar kuhusu ubaya anamfanyia mtoto wake, ya kuwa mtoto wake anamfanyia ubaya na amfanyii wema. Fa ahdhara Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu ibnahu, Umar akatumanisha huyo mtoto aitwe. Wa annabahu ala uquqihi liabihi, na kisha Umar akamlaumu kwa kumfanyia ubaya mzazi wake ambaye ni baba. Faqala al-ibnu, huyo mtoto akasema, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa Islamu, alaysa lilwaladi huququn ala abihi, je si watoto pia wana haki juu ya wazazi wao, mbali na hii haki ya kumtii mzazi na kumfanyia wema ambayo lazima kwa mtoto kuitekeleza, lakini je watoto pia wana haki ya kutekelezewa na wazazi wao? Qala bala, Umar akasema kwa nini ni hivyo, watoto pia kuna haki lazima watimiziwe na wazazi wao. Qala, huyo mtoto akasema, famahia, hizo haki za watoto ni zipi? Qala Umar akasema, ayantaqiya ummahu, haki ya kwanza kabisa ni baba amchagulie mtoto mama mwema, ani wakati unapooa umchague mke mwema unaitarajia kuwa atakuja kuwa ni mlezi mwema kwa watoto wako. Wa yuhsina ismahu, na pia akishapata mtoto amuite jina zuri. Wa yuallimahu, na haki ya tatu, akishafika mtoto umri wa tamizi ya kuwa miaka sita, miaka saba, basi awe ni mwenye kumsomesha kitabu Allahi, yani al-Qur'an, kitabu cha Allah, yani kwa jumla amfundishe dini yake. Sasa Umar akataja hapa haki tatu ambazo si eti hizi ndio haki peke yake, lakini hizi ni baadhi ya haki za kimsingi ambazo mzazi ana haki kumtimizia mtoto wake. Faqala al-ibnu, huyo mtoto aliposikia hivyo akasema, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa Islamu, innahu lam yaf'al shay'a min dhalika, hakika yeye babangu hajafanya chochote katika hizo haki tatu. Amma ummi, ama kuhusu mama angu, fa innaha zinjiyatun kanat limajusiyin, mama angu asili yake ni mtumwa ambaye alikuwa ni mtumwa tena wa mtu ambaye si Muislamu, wa Majusi. Kwa ina maana kuwa amechukua mama ambaye hakuwa ni msomi wa dini wala hakuwa na dini na pia hakupata malezi mema, ndio akawa saa amoe, na ndio mimi kazaliwa na huyo mama. Waqad samani ju'lan, na pia alipo nizaa babangu akanipa jina ambalo si zuri, akaniita ju'lan. Baadhi ya ulama wanasema kwa ju'lan ni mdudu fulani ambaye huwa kazi yake ni kukusanya choo. Walam yuallimni min alkitabi harfan wahidan, na pia babangu hakuwahi kunisomesha kitabu cha Allah hata herufi moja. Kwa hivyo kuhusu upande wa dini hakuna chochote ambacho babangu alinisomesha. Faltafata amiru almu'minina, sasa Umar aliposikia hayo maneno ya huyo mtoto akageuka, ila rajuli, kumwangalia yule baba aliyekuja kushtaki mtoto wake. Waqala lahu, kisha akasema Umar kumwambia yule baba, ajiita ilayya tashku uquqa ibnika, hivi wewe umekuja kwangu kushtakia ubaya unaofanywa na mtoto wako? Waqad aqaqtahu qabla an ya'uqqaka, na ili hali wewe ndiye ulianza kumfanyia ubaya kabla yeye kumfanyia ubaya, kabla yeye kufanyia ubaya. Kwa nini hivyo? Kwa hivyo Umar akawa anamweleza yule baba ya kuwa mtoto wako ingawa hana haki ya kukufanyia ubaya, lakini huu ubaya wote wewe ndio chanzo, kwa kuwa haukutafuta mke mwema ambaye atamlea mtoto kwa malezi mema, ili mtoto ainukie akijua ya kuwa mzazi wake ana haki juu yake na ana haki ya kumtii na kumfanyia wema mzazi wake. Kwa hivyo mama huyo hakuelewa mambo hayo wala kumfanyia mtoto wako, na wewe ndio ulimchagua. Na kisha pia huyo mtoto alipozaliwa ulimpa jina mbaya, na Mtume anasema kuwa mtu akizaa mtoto wake ampe majina mazuri kama Abdullahi, Abdurrahman, ama jina la mitume kama alivyompa Mtume mtoto wake jina la Mtume Ibrahim alayhi salam, kwa sababu ya kuwa majina pia huwa yana athari kwa mtoto. Sisi huwa tunatafaali kuhusu majina, aniki umechagua jina zuri ukampa mtoto, basi unatarajia kuwa Allah atajalia huyo mtoto awe kama jina lake. Na ndio sababu Mtume akasema tuwaite watoto wetu Abdullahi, kwa kuwa ili waje wawe kweli ni waja wa Allah na wanamtimizia Allah, wanamtekelezea Allah haki yake. Kisha jambo la tatu, Umar akamlaumu kuwa huyo baba hakumsomesha mtoto wake dini, dini ambayo itampa mwongozo mtoto ajue ya kuwa nafaa niishi vipi na wazazi wangu. Kwa hivyo hakumsomesha dini, kwa vikawa ndio sababu ya yote hayo kutokea kwenye kisa hichi ambacho Umar bin Khattab radhiallahu anhu alihusika moja kwa moja. Tuone ya kuwa hapa Umar anatueleza kuwa kumbe mtoto pia ana haki, na kisha akatajia haki tatu za mtoto ambazo ni kwanza kuhakikisha kuwa yule mke unemchagua awe ni mke mwema, awe ni mke mwema. Hapa si kumchagua mke mzuri, uzuri wa sura ama uzuri wa umbile ama uzuri wa mambo mengine ambayo unaona mwenyewe kwa mtazamo wako, ima kwa macho yako ama kwa moyo wako, la, bali uzuri ambao unazingatiwa hapa ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa dunia kulluha mata wa khairu mataiha almar'atu saliha, dunia yote ni starehe, lakini starehe bora zaidi ni mtu kupata mke mwema. Kupata mke mwema, huyo mke mwema faida yake nini? Huyo mke mwema kwa asilimia kubwa pia atakuzalia waladun salih, pia mtoto ambaye atakuwa ni mwema kama yeye, kwa sababu mara nyingi watoto huwa wanainukia wakichukua tabia za wazazi ambao ni wanawake, ambao ni kina mama, sababu ndio mara nyingi kuna watoto nyumbani. Kwa jambo hilo ni jambo muhimu sana, na siku hizi utapata vijana wengi wakati wa kuoa kile kikubwa ambacho huwa wanatazama ni muonekano wa yule msichana, wala hawaangalii sana kuhusu dini yake na tabia zake, ambapo ndio jambo muhimu sana kwa kumchagua mke, kama alivyosema Mtume, fadfar bidhati din talbat yadak, chagua yule msichana mwenye dini, utafanikiwa ukiwa utafanya hivyo. Jambo lingine ambalo pia Mtume alisema hapa ni kumsomesha mtoto dini, kumsomesha mtoto dini, si Mtume Umar, kumsomesha mtoto dini ni katika haki ambazo mtoto afanyiwe na mzazi wake. Kwa hivyo ni makosa makubwa kwa mzazi eti anampeleka mtoto wake shule. Unaweza kupata mtoto amefika klasi cha saba na ukienda madrasa yuko klasi cha pili, hata Qur'ani kujua kusoma na macho hajui, lakini ukienda mashallah kwa kizungu huko hakuna kitabu cha kizungu utampa isipokuwa na kusomea na kukutafsiria ukitaka maana yake, na hata kizungu chenyewe anaongea. Sasa unapata kuwa yani ni mzazi mwenyewe amezembea kuhusu jambo hili, ambalo matokeo yake sasa ndio Umar anasema ni mtoto kuanza kumfanyia maovu. Ukisoma Qur'an kuna aya nyingi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kuhusu umuhimu wa mzazi kumlea mtoto wake kwa malezi mema, ambayo yamekusanya kila nyanja, upande wa dini, upande wa tabia, upande wa ibada, upande wa adabu. Yote hayo ni mambo ambayo itakiwa mzazi ajitahidi kumlea mtoto wake kwa malezi hayo. Nitataja tu aya moja iwe kama mfano wa hizo aya ambazo Allah anazungumzia kuhusu mambo haya. Ukisoma Surat Luqman kuanzia aya ya 13 hadi aya ya 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kuhusu Luqman ambaye ni katika watu wema ambao washawahi kutajwa kwenye Qur'an kwa ajili ya wema wao. Na Allah akasema kuwa Luqman yeye alikuwa ana hikma, na hikma maana yake ni elimu, tena elimu ya dini. Hikma maana yake ni elimu, kisha hikma pia ni hiyo elimu baada ya kumeipata, kwa hivyo kuifanyia kazi. Hiyo ndio maana hikma, wadhu al-ashiyai fi mawdhi'iha allayiq biha, yani kuweka kila kitu mahala pake ambapo panalingana na hicho kitu, na mtu aweza kufanya hivyo isipokuwa kwa elimu, na kisha pia kwa kutumia elimu hiyo. Kwa unapokuwa na elimu utajua kila kitu kinafaa kifanywe vipi, kisha pia sasa hiyo elimu baada kuipata uitumie, ndio ili uweke kila kitu mahala panapofaa. Kwa hivyo Luqman, Allah anasema kuwa baada ya kuwa na hikma akawa anamlea mtoto wake kwa malezi ambayo anastahiki mzazi kumlea mtoto wake na malezi hayo. Jambo la kwanza ni tauhid. Allah anasema wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Anamwambia mtoto wake usimshirikishe Allah na chochote. Hakika shirki ndio dhambi kubwa zaidi kuliko yote, na shirki ni dhulma kubwa zaidi kwa mja kujifanyia mwenyewe dhulma hiyo, kwa kuwa umejiangamiza, na ikiwa utakufa bila kutubia dhambi hilo, na maana kuwa utakuwa ni mwenye kuadhibika motoni milele. Kwa jambo la kwanza ambalo tunamwona kuwa Luqman anamlea mtoto wake hapa nalo ni kumtahadharisha na shirki. kumtahadharisha na shirki. Kisha jambo la pili, sasa Allah akasema wawasaina linsana biwalidaihi, kisha tukamusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kuwatendea wema. Kwa hapa ni kumaanisha kuwa sasa mtoto anaanza kufundishwa namna ya kuwatii wazazi wake, namna ya kuwafanyia haki za wazazi inavyotakiwa afanyie. Na hili ni jambo ambalo asilimia kubwa mtu ambaye huwa anachangia ni mama. Napata kuwa mama akiwa ni mwema na anajua haki yake kwa watoto, atakuwa ni mwenye kusimama kidete kwa kuwalea watoto wake kwa kuheshimu baba yao. Na kisha pia baba atasimama kidete kwa kuwalea watoto wake kumheshimu mama yao. Kwa hivyo kila mmoja anapokuwa anamuhusia mtoto wake kuwa mheshimu babako kama ni mama, ina maana kuwa ile heshima itareflect na inarejea kwake, pia ataheshimiwa. Na baba pia anaposisitiza kuwa mheshimu mama yenu, basi na maana kuwa ile heshima pia itarejea kwake. Lakini unaweza kupata kuna wakati mzazi mmoja yeye anaona kuwa ikiwa yeye anasikizwa na anafanyiwa wema, basi shauri ya mwenzake. Mwenzake ikiwa afanywe hivyo, yeye ni shauri yake. Bali hata anaweza kumlaumu kuwa wewe mwenyewe jua utakaofanya. Ambapo sivyo inavyotakiwa. Na wakati mwingine unaweza kupata kuwa mama si tu kuwa anawachochea watoto kwa kuto msikiza na kumfanyia wema baba, bali pia yeye anakuwa ni mfano mbaya kwa watoto ili waige kwake kumfanyia ubaya baba, kama vile yeye anamfanyia mme wake vibaya. Kwa hiyo unaweza kupata kuwa hamsikizi mme wake. Sasa yeye kwa kule kuwa hamsikizi mme wake, watoto naona, na watoto pia wanaanza kujifundisha ya kuwa kumbe baba hata si lazima msikize, kwa sababu hata mama pia msikizi, bali anamjibu majibu ambayo ni ya kutojali. Sasa tu pia anajifunzia hapo ya kuwa kumbe baba unaweza toka mjibu unavyotaka vile mama pia wanamjibu, bali hata kuonesha ujeuri ya kuwa anaambiwa kitu lakini anakaidi na anaonesha kiburi na ujeuri, basi pia unapata tu anajifunza hivyo kuwa tu anaanza kuwa na kiburi kwa kuwa anaambiwa kitu na wasikizi vizuri. Yote haya ni mama unaweza kupata kuwa ndo chanzo cha yote hayo. Lakini wakati mwingine mama huwa anaweza kachukua hatua moja kwa moja ya kukalisha watoto na kuanza kuwapa mafunzo. Mafunzo ambayo anataka watoto wasimsikize na kuwasimtii baba yao, na wawe ni wajeuri kwa baba yao, kiasi cha kuwa anaanza kuwachochea kwa kuwaweka kasumba mbaya ya kuwa baba yenu si mwema, si mzuri. Kwa hivyo ina maana kwa kama si mzuri, ina maana kwa basi ni pia msiwe wazuri kwake, bali hata anafundisha kuwa nyinyi unajua baba yenu huwa hawafanyi hivi na natakiwa wafanyie, na kwa hivyo nitakiwa nyinyi pia lazima msicheke na yeye na msionyeshe uzuri kwake, basi ndio ajue kwa kweli anafanyia vibaya. Na mara nyingi mambo kama hayo wakati mwingine hutokea ikiwa labda umeoa zaidi ya mke mmoja. Sasa ule mke mwingine akishahisi ya kuwa haumfanyii wema, sasa anaona kuwa njia pekee ambaye anaweza akatumia kwa kulipiza wewe ni kutumia watoto. Anaanza kuchochea watoto, unaweza kuona kuwa amewatia kasumba mpaka hata ukija huku watoto na kuona kuwa ni wewe kabisa ufai. Kwa hivyo anaanza kuwaonesha kuwa babenyu akienda huko wale wengine anawafanyia hivi na hivi na hivi na hivi, na nyie hawafanyi chochote. Unajua babenyu si mzuri, akija hapa hanifanyii hivi na hivi na hivi, ananionea hapa na hapa na pale, huko yule mamenyu mwingine anafanywa vile vile vile, hani mambo mengi chungu nzima. Hasa yote hayo ni mambo ambayo utapata kuwa mzazi huwa anachangia watoto kutofanyia wema wazazi. Lakini sasa kwa masikitiko ni mambo ambayo unapata kuwa inawezekana pia wazazi wanachangia. Kwa baba anatakiwa asikubali mtoto kumfanyia ubaya mama yake, yeye akiona awakemee na hata hachukue hatua kali kama ni kuwapiga, ili aoneshe kuwa sitokubali tabia hiyo kwenyu. Na mama pia anatakiwa wewe hivyo hivyo ya kuwa watoto wakimfanyia baba yao ubaya pia awakemee na pia awachukulie hatua kali. Kwa hivyo Lukmana akawa anamhusia mtoto wake mambo hayo, ingawa Mola Mwana anasema kuwa ya hiyo ya kuhusu watoto si maneno ya Luqman, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Kisha Luqman akaendelea kumhusia mtoto wake, akamwambia mtoto wake, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Hapa sasa anamweleza kuhusu mtoto aelewe ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamfuatilia, kwa kuwa hakuna chochote ambacho kinaweza kikawa kwa Allah kisijulikane kumhusu yeye, kwa kiasi cha kuwa hata kama riziki yake itakuwa mbinguni ama ardhini ama kwenye jangwa, lakini ni yake Allah subhanahu wa ta'ala atamletea riziki hiyo. Kwa hivyo ina maana kwa kama ni hivyo, yeye pia anatakiwa ajue kuwa kama Allah anamjali hivyo, basi yeye pia anatakiwa awe ni mwenye kumtekelezea haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha pia akamhusia mtoto awe ni mtoto mwenye ibada, akamwambia, ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'rufi wa nahha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Mtoto awe ni mwenye kusimamisha swala, na hiyo ni moja katika ibada, lakini ibada zingine pia iwe ni hivyo hivyo. Na ni mtoto awe ni mtoto ambaye anachangia kwa kutengeneza jamii yake, kwa kuwa akiwa mahali popote akaona jambo lafanyika ambalo si la sawa akanye, jambo ambalo la sawa lifanyiki amrishe. Na kisha mtoto pia awe ni mvumilivu, subra aweke mbele katika mambo yake yote ya dini na hata dunia, kwa sababu mambo hayo mambo ambayo yanahitaji subra. Dini kushikamana na ibada inahitaji subra, na hata kuamrisha mema na kukataza maovu pia inahitaji subra. Kisha pia akamfundisha mtoto wake awe na mnyenyekevu, akamwambia wala tusaira khaddaka linnasi, anusiwe ni mtu wa kuwadharau watu, usiwe ni mtu wa kudharau wenzako, na pia usiwe ni mtu mwenye majivuno na kibri, na ukiongea na watu ani onesha unyenyekevu, sauti usipandishe juu, ongea kwa sauti yenye heshima na adabu. Yote hiyo ni nasaha ambayo anampa mtoto wake, ili ndio mtoto wake ainukie katika malezi ambayo ni mazuri. Sasa tukianza kwa kutaja moja baada moja haki ambazo mzazi anatakiwa amtimizie mtoto wake, kwanza kabisa tutaanza na zile haki ambazo Umar alizitaja. Akasema haki ya kwanza ni kuhakikisha kuwa unamchagua mke mwema. Baada ya haki ya kwanza hiyo, haki ya pili ni kuhakikisha ya kuwa mtoto anapozaliwa umpe jina zuri. Hiyo pia ni haki ambayo Umar alitaja. Yule mtoto akasema kuwa hakufanywa haki hiyo. Unaweza kupata mtu anaitwa mashaka, shida, taabu. Unaweza kupata mtu anaitwa shetani ama mashetani, ama mtu anaitwa masumbuko. Hani majina ambayo kwa hakika si mazuri kweli. Lakini sasa ni mzazi aliamua kuwa muite hivyo mtoto wake. Mtoto akiinukia anajikuta kuwa watoto wenzake wakitaka kumchezea wanamuita jina hilo, kisha anaanza kucheka. Anikuonesha kuwa ana jina ambalo ni vituko. Sasa yeye anaanza kuona aibu, na anaanza kuona sasa imekuwa babangu ndo alinifanyia vipi hivi. Anataka abadilishe jina lake, lakini anashindwa. Jina lishaandikwa kwenye birth yake, na pia ndio natarajiwa liandikwe kwenye kitambulisho. Sasa anashindwa, ndio mambo gani haya? Na ufika wakati mpaka watoto wakabadilisha majina yao. Na inaruhusiwa katika Uislamu. Ukiwa umepewa jina baya na wazazi wako na ukahisi kuwa jina hilo si jema, unaweza kubadilisha, kama alivyobadilisha mtume baadhi ya majina ya maswahaba yalipokuwa majina hayo si mazuri. Haki ya tatu ni mzangu Uislamu, ambayo mzazi anatakiwa afanyie mtoto wake, ni baada ya mtoto kuzaliwa na kumpa jina. Na hiyo kumpa jina ni moja katika haki nne ambazo mtume amezitaja kwa hadithi moja. Mtume akasema kwa hiyo hadithi ya kuwa mtoto akishafikisha miaka akishafikisha siku saba, anatakiwa mzazi wake amfanyie mambo manne. Jambo la kwanza ni hilo, kumpa jina, tena jina zuri. Jambo la pili ni kumchinjia, kama ni kwa kiume mbuzi wawili ama kondoo wawili, kama ni wa kike mbuzi mmoja ama kondoo mmoja, kama na uwezo. Jambo la tatu ni kumtairi yule mtoto, kumtairi. Wewe angalia, labda wewe ni mkubwa na hujatairiwa, kisha wenzako waje wagundue kwa kumbe wewe hujatairiwa, uone vile watakuwa ni kila saa wanakuchekelea na kukusema vibaya, na hata hata ukija ukichelewa lakini ukubwani, yani dhiki utapata sana, dhiki ambayo alikusababisha ni babako, kwa sababu unapotahiri mtoto kama bado mdogo huwa kupona kwake ni haraka, na pia inakuwa sasa ushampunguzia ile uchungu ambao angeusikia kama ni mkubwa na ikawa ni uchungu wa muda mrefu. Hiyo ni haki ya tatu, kumtahiri kama ni mtoto wa kiume lazima, wa kike ni sunna. Haki ya nne ni kumnyoa nywele. Hilo pia ni jambo ambalo Mtume alitaja katika hadithi hiyo, mtoto anyolewe, na kisha baada ya kunyolewa hiyo nywele, kama mzazi ana uwezo apeleke kwa sonara ipimwe, kisha kama ni gramu fulani aulize kiwango hicho cha gramu cha fedha ni pesa ngapi, alafu atoe sadaka. Kwa hizi ni haki ambazo natakiwa mzazi amtekelezee mtoto wake, amchagulie jina nzuri, amchinjie, kisha amtairi kama ni wa kiume, na pia amnyoe. Kumnyoa ni sehemu katika usafi, lakini kwa jumla ni kuwa mfanyie usafi, na ni huduma ya kimsingi ambayo inatakiwa mzazi aendelee kufanya huduma hiyo kila siku, si siku ya saba peke yake. Sasa napata kuwa hizi ni haki ambazo baadhi yake wazazi hufanya, lakini baadhi zingine unaweza kupata kwa mzazi amezaa mtoto hata mambo ya hakika hayajui kabisa, lakini baadaye mtoto akishamaliza mwaka anajitia kuita anamfanyia birthday. Kwa birthday anajua kufanya, lakini hakika hiyo si shughuli yake. Kwa jambo hilo ni jambo ambalo si zuri kwa wazazi. Haki nyingine kwa watoto ambao pia wazazi wanatakiwa wafanyie ni kuwasomesha watoto wao, kuwapeleka madrasa wasome dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Daud, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin, amrisheni watoto wenu kuswali kwa kuwafundisha swala hiyo wanapokuwa wamefikia miaka saba, kisha mwapige wanapofika miaka kumi. Hasa hadithi hii kuna baadhi ya Waislamu huwa hawielewi, wanadhania kuwa eti mtoto akifika miaka kumi ni umpige asiposwali, ambapo haimaanishi hivyo. Hadithi hii inamaanisha kuwa mtoto akishafikisha umri wa tamyiz, yani umri ambao unaweza kumfundisha kitu na akaelewa, sasa inatakiwa uanze kumsomesha dini yake ikiwemo swala. Sasa kuanzia miaka saba umeanza kumsomesha swala hiyo mpaka imefika miaka kumi, ni muda wa kutosha wa kumfanya paka mtoto awe sasa ashajua kuswali. Sasa akishafikisha miaka kumi, ina maana kuwa tayari ashajua kuswali, lakini sasa haswali, sasa apigwe. Sasa hapo kupigwa hapigwi kwa kuwa eti kwa nini hajui kuswali, hapana, anapigwa kwa kuwa kwa nini hakuswali na anajua kuswali. Kwa nini? Kwa kuwa nini? Yaani ameacha kufanya jambo ambalo analijua na anaweza kulifanya, tofauti na mtu ambaye ana mtoto hata kama ashafikisha miaka kumi na hakumsomesha kuswali wala hajui kuswali. Hasa ukimpiga utakuwa unampigia nini? Haufai kumpiga, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kunna muadhibina hatta nabatha rasula, sisi hatukuwa ni wenye kuadhibu yeyote mpaka tumtumilize mtume. Kazi ya mtume nini? Aje afikishe ujumbe na asomeshe watu. Baada ya kusomesha watu, sasa kisha wakishajua alafu wasifanye yale ambao wamesomeshwa, sasa hapo ndo Allah anawadhibu. Sasa ndo hivi pia mzazi amemsomesha mtoto wake, mtoto ashajua kile ambacho amesomeshwa na ashajua kwa ni lazima atekeleze, lakini sasa akawa hafanyi, sasa hapo ndo mtoto afanyaje? Apigwe. Kwa hii ni haki ya kimsingi ya kumpeleka mtoto madrasa na hata kumsomesha, na nadhani haki hii tumeona hata Umar aliitaja akasema kuwa na mtoto asomeshwe Qur'an, kitabu cha Allah. Miongoni mwa haki ambazo pia lazima mtoto afundishwe na mzazi wake dini kwa jumla, na hapa dini tunazungumzia mambo ya ibada, lakini hasa hasa tauhid, ndio jambo ambalo atakiwa mzazi amlee mtoto wake kwa tauhid ya hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallama tuona kuwa kuna kijana mdogo alikuwa ni sahaba anaitwa Abdullah ibn Abbas. Mtume akamshika yule kijana kisha akamwambia ya kuwa yule kijana, mimi nakufundisha maneno na haya maneno yenyewe ni muhimu. Akamwambiaje? Ihfadhillah yahfadhuka, ihfadhillah tajid tujahaka, idha sa'alta fas'alillah idha sta'anta fasta'in billahi, kumfundisha paka mwisho maneno ambayo yote ni tauhid. Akamwambia mtume, anamwambia mtoto, ihfadhi Allah yahfadhuka, muhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Na hapa kumhifadhi Allah maana yake ni kuhifadhi maamrisho yake na kuepuka makatazo yake, yani zile ibada ambazo takiwa utekeleze zihifadhi, kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani, hafidhu ala salawati wassalati alwusta, hifadhini swala zote na hasa hasa swala ya kati na kati ambayo ni asr. Kwa uhifadhi ibada hizo, usizipuuze zikakupita bila nini, bila kuzitekeleza. Kisha idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah, wa idha sta'anta fasta'in billahi, na pia ukitaka msaada utake msaada kwa Allah. Najua ya kuwa umma wote ukikusanyika ili ukudhuru kwa jambo lolote hawatokudhuru, sio kile ambacho Allah amekuandikia kikudhuru. Na ukijikusanya pia wote ili wakunufaisha na kitu ambacho Allah hakuandika kunufaike nacho, pia hautanufaika nacho, isipokuwa ikiwa Allah amekuandikia kuwa unufaike nacho. Kwa mtoto anapoinukia na malezi haya ya kujua haya maneno, mtoto huyu anakuwa bila shaka ni mtoto ambaye amepata akida njema kutoka kwa mzazi wake, akida ambayo mzazi ana haki kumlea nayo mtoto wake. Jambo lingine ambalo pia ni haki ya mtoto apewe na mzazi wake ni kulelewa na tabia njema, apewe adabu, afunzwe adabu njema, kama vile pia afunzwe tabia njema. Hadithi iliyopokewa na Umar ibn Abi Salama anasema kuwa yeye alikuwa mtume akimlea, sababu alikuwa ni mtoto wa binti yake mtume. Kisha yeye katika kula alikuwa hajui adabu za kula, basi alipokuwa siku moja anakula na mtume, mtume akaanza kuona kuwa anakula visivyo, akamwambia, ya ghulam, wewe kijana, samillah, kianza kula anza kusema bismillah, wakul biyaminika, na ule kwa mkono wa kulia, wakul mima yalika, na ule chakula kilichoko mbele yako karibu yako. Asa hii ni moja katika adabu ambazo atakiwa mtoto azijue, lakini adabu ni nyingi sana. Kwa kuna adabu ya kula, kuna adabu ya kulala, kuna adabu ya kuvaa, kuna adabu ya kutoa salamu, kuna adabu ya kuzungumza, kuna adabu ya kuchemua, ya kupiga miayo, kuna adabu ya kuingia chooni na kutoka, kuna adabu ya kuingia msikitini na ukiwa msikitini, kuna adabu ya istidhani, ya kubisha na kuenda kwa nyumba ambayo si yenu na hata yenu pia, kuna adabu ya kuhifadhi ulimi. Zote hizi ni adabu ambazo atakiwa mtoto azijue. Lakini pia kuna tabia njema ambazo atakiwa mtoto afunzwe, tabia ambazo ni muhimu sana kwa mtoto akiwa nazo, na asili ya hizi tabia yatakiwa mtoto azitoe kwa wazazi wake. Miongoni mwa hizo tabia ni kama mtoto kufundishwa ukweli, mtoto kuwa mkweli, sio ni muongo, mtoto kufundishwa uaminifu, asiwe ni mtoto ambaye anafanywa wenzake khiana kinyume na vile nitakiwa afanye. Na pia nitakiwa mtoto afundishwe kuwa ni mtoto asiyekuwa na ubinafsi, awe ni mtoto ambaye anajali wenzake, kama vile pia mtoto awe ni mnyenyekevu, mtoto awe ni mtoto anayejua kuomba msamaha kikosa, mpole, mwenye haya, anajua kushukuru akifanywa wema, mtoto mwenye subra, mtoto mwenye kukinaika na kuridhika na kile ambacho ni chao na chake. Pia mtoto anatakiwa afundishwe tabia njema za kuheshimu walimu, kuheshimu wazazi, kuheshimu wakubwa zake, kuheshimu majirani. Yote hizo ni tabia ambazo yatakiwa mtoto awe nazo. Kama vile pia mtoto lazima afundishwe tabia ambazo zitamsaidia kuleta mabadiliko katika jamii anayoishi. Mfano kama mtoto kuwa ni mkarimu, asiwe ni mchoyo, mtoto kuwa mwenye huruma na wenzake, asiwe ni roho ngumu, mtoto kuwa mwadilifu, nelewa, asiwe ni mtu mwenye kupenda dhulma dhulma, mtoto mwenye kusamehe akikosewa, asiwe mtu mwenye kisasi na kushikia wenzake chuki na nyongo, awe ni mtoto ambaye anatekeleza akiweka ahadi, asiwe ni mtoto mwenye kuweka ahadi na kutozitekeleza. Vyote hivyo, yote hayo ni mambo ambayo utapata kuwa mzazi ana haki kulea mtoto wake kwa mambo hayo, na ni mambo ambayo huwezi kumlea mtoto kwa siku moja, ama kumsomea alafu waseme kwa sasa nishamaliza kazi yangu, la, bali katika maisha yako na mtoto, kile unapoona jambo moja katika haya mtoto anakosea, unamrekebisha, unamfunza, ili ndio mtoto ainukia akijua kuwa hili ni baya na hili nzuri. Miongoni mwa haki ambayo mtoto pia ana haki kupata kwa mzazi wake ni mzazi kufanya uadilifu kufanyia mtoto wake na watoto wake, mzazi kuwa mwadilifu. Jambo hili ni jambo ambalo ni lazima. Kuna sahaba anaitwa Bashir, huyu sahaba alikuwa na mtoto anaitwa Nu'man. Hasa huyu Bashir ambaye ni sahaba alikuwa akimpenda sana huyu mtoto wake Nu'man, na kwa sababu hiyo akaanza kumbagua kwa kumfanyia mambo ambayo hafanyii watoto wake wengine. Siku moja yeye alikuwa na watumwa, akachukua mtumwa akampa huyu mtoto, akamwambia huyu atakuwa ni mtumwa wako. Hasa mama akakataa, akasema kuna ufanya si sawa na mimi sitakubali. Ukitaka nikubali, enda umweleze mtume, kisha mwambie mtume awe ni shahidi kwa ulichokifanya. Kama akikubali, basi mimi pia nitakubali, vinginevyo hapana. Huyu sahaba akaenda kwa mtume akamweleza, mimi nimempa huyu mtoto wangu nilichompa, lakini mama yake ankataa, hataki, amesema kuwa paka nije kwako nikushuhudilie ili uwe shahidi, sasa ndipo yeye akubali. Sasa mtume akamuuliza, swali moja tu ya kuwa, je, hivi unavyomfanyia huyu mtoto wako ndivyo ulivyofanyia watoto wengine wote wako? Akasema hapana. Tunakwambia basi kama haukufanyia wengine unamfanyia huyu peke yake, usije ukataka mimi niwe shahidi kwa dhulma ambazo unazifanya. Usiniweke mimi shahidi kwa dhulma. Kwa mtume akamkataza. Hii ni kuonesha kuwa haifai mtoto aone kutoka kwa mzazi wake mapendeleo ya waziwazi ya kuwa yeye na ndugu yake wako sawa, na hakuna sababu yote inayofanya paka ndugu yake apewe kitu ambacho yeye hakupewa, lakini anaona mambo hayo yanafanyika. Sasa jambo hili ni makosa, na haya makosa athari yake huwa ni mbaya zaidi kwa mzazi, lakini hata kwa mtoto mwenyewe anayefanywa hivyo. Kwa mzazi ni kuwa mtoto ataanza kuwa na chuki na mzazi wake, ataanza kuona kuwa mzazi anipendi, mzazi anadhulumu, mzazi anafanya mapendeleo, mzazi hivi, kiasi cha kuwa mpaka hata wakati mwingine mtoto anaweza kuwa mkubwa na akaanza kulipiza kisasi kwa yale ambayo anakumbuka alikuwa anafanyiwa. Niweza kupata wakati mwingine mambo hayo hutokea kwa wazazi ambao hawamchi Allah, kisha wakawa wameoa zaidi ya mke mmoja. Sasa kwa sababu ya kupenda mke mdogo ndio mara nyingi wanapendwa. Sasa inabidi pia hayo mapenzi yana reflect kwa watoto pia, anaanza kuwafanyia watoto wa mke mdogo mambo mazuri zaidi kuliko watoto wa mke mkubwa ambaye hapendi sana kuliko yule mwingine, jambo ambalo si sawa. Lakini pia wakati mwingine hutokea, sasa akifanya hivyo wale watoto wakagundua kuwa hawa wanafanywa hivi na sasa tufanyiwi, mwisho nini? Watoto wanaanza kuchukiana wenyewe kwenyewe, licha kuwa nini, wale watoto pia wanachukia baba. Kunaweza kupata kwa labda baba wale watoto wanapeleka shule nzuri private, hawa wanapeleka government, naelewa, labda hawa watoto wananunua nguo ikifika siku ya Idi mpya, au wengine wanapelekwa mtumbani, hawa watoto mashallah kwao amna hamna, wiki haipiti bila kula nyama kidogo, samaki kidogo, angalau pilau ama biriani kidogo, almradi ni kwa nini, yani mambo yanabadilika. Huko kwingine wamezoea kabisa, kama si sukuma ni mchicha, kama si mchicha ni cabbage, basi mambo yanaendelea hivyo. Sasa hali hii inakuwa ni hali ambayo upelekea mpaka sawa watoto wenyewe wakaanza kuchukiana. Na nyinyi mkisoma kisa cha Yusuf na ndugu zake, chanzo cha wale ndugu zake kumfanyia Yusuf ubaya ilikuwa ni dhana mbaya ambayo wale ndugu zake walidhania ya kuwa baba yao anampendelea Yusuf kuliko hao. Tena wakasema wenyewe ya kuwa itakuwaje Yusuf apendwe kuliko sisi, na ile hali sisi ndio wakubwa, alafu sisi ndio wengi, na tena sisi ndio tunafanya kazi nyingi. Wakasema la Yusufu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Sasa kwa vile washa kuwa na ile hisia ya kuwa sisi tunaonewa na Yusuf anapendelewa, yeye ndo anapendwa sana, yeye ndo anafanywa hivi sana kuliko sisi. Sasa wakoona kuwa sasa tutamuonesha baba yetu. Tutamuonesha vipi? Ya kwasa huyu Yusuf atatambua. Sasa unataka kumfanya vipi Yusuf? Wakampangia njama mbaya zaidi, wakasema uktulu Yusufa. Sasa suluhisho nini? Ni huyu Yusuf auliwe. Ndio ili tusiendelee kuona haya mapendeleo ambayo tunayaona, ya kuwa yanapendeleo kutuliko sisi. Uktulu Yusufa awitrahuhu, ama atupwe fi ghayabati aljib, ani kwenye kisima tena chenye kina kabisa, asiweze kupatikana. Sasa unampata kuwa hizi njama ambazo wanaweza kuzipanga kabla yake, wamechanguliza nini? Sababu ya kuwa, sababu ya kumpangia Yusuf hizi njama zote na ndugu yao ni kwa sababu ya kuwa wanahisi ya kuwa baba yao hafanyi uadilifu, jambo ambalo tunaamini ya kuwa si sawa, sababu babake Yusuf alikuwa ni mtume na mitume wote ni waadilifu. Lakini sasa hao kwa ile dhana yao mbaya ikawa wameijengea haya mabaya ambao walimpangia Yusuf kumfanyia na wakamfanyia. Sasa itakuwaje ikiwa dhana ni potofu lakini ikawa sababu yafanya yote hayo? Je, itakuwaje ikiwa ni kweli wanayaona na ni ukweli kabisa, kweli yanafanyika? Sasa itakuwa manake pia unamhatarishia ule mtoto ambaye unampendelea ya kuwa anaweza kupata na kibaya kutoka kwa wale ndugu zake wengine ambao wanaona kuwa hawafanyiwi haki. Kwa hii pia ni haki ya kuwa mtoto anatakiwa afanyiwe uadilifu, ya kuwa afanyiwe usawa, na ikiwa na watoto wengi wawe sawa mbele yako. Hata kama mtoto mmoja utakuwa unampenda, hilo njama ambalo mtu hawezi akakontrol. Ndio sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu masala ya kupenda wake zake, yeye alikuwa anasema kuwa Allahumma hadhihi qismati fima amliku fala tuakhidhni fima tamliku wala amliku. Kama alikuwa anaambia Allah ya kuwa, Allah, kuhusu masala ya kufanya uadilifu kati ya wake zangu na njama ambayo ni lazima kwa mwanamme. Mtume alikuwa anafanya uadilifu, kisha akishamaliza kufanya uadilifu anasema kuwa hivi ndio vile ninavyoweza kufanya uadilifu kwa kuwa ndio jambo ambalo naweza kulifanya. Kwa hivyo Allah, nakuomba usinichukulie makosa kwa jambo ambalo siwezi kufanya uadilifu kwa jambo hilo. Kwa sababu gani? Wewe ndio unamiliki na mimi similiki. Na alikuwa anamaanisha nini? Masala ya mapenzi, ya kuwa mwanamume ukiwa na zaidi ya mke mmoja, hata iwe vipi, huwezi kuwapenda mapenzi yakawa sawa. Lakini licha kuwa huyu nampenda zaidi ya mwingine, lakini kifika upande wa kufanya uadilifu na usawa, inatakiwa ufanye usawa. Lakini kifika upande wa mapenzi, hao ni mambo mengine. Hasa pia kwa watoto ni hivyo. Katika moyo wako unaweza kuhisi ya kuwa mtu fulani nampenda kuliko mwingine, na ni kwa sababu kadhaa ambazo zinaweza kukupelekea mpaka ukampenda zaidi, labda utifu wake, labda bidii yake, nielewa, na mambo mengine ambayo pia yanaweza kachangia hali hiyo kutokea. Lakini hata kama itakuwa ni hivyo, ikifika upande wa uadilifu, inatakiwa ule yale mapenzi yako yasipeleke kudhulumu ama kufanya mapendeleo. Hiyo ndio haki ambayo kulingamana na muda tutaizungumzia kwa leo, na inshallah Allah tujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mema na wanafuata. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wajazakumullahu khairan.